elkarte bezala, guk lortzen gendun diru publiko bat. 275.000 € urtean jai guztiek egiteko. Eta gure aurrekontua 400.000 € aldiaten da urtero. Orduan hor falta da 150.000 €, eta hori guk gure lanetikan ate dugu. Orduan ikamika hori ez du ezer esan nahi. Eta bueno, bestalde guk ikusi gendun danborrada hasia zela azkartzen, eta 2010-ean gure diru ondarrak ikusita positibo pixka bat zela, artikan parte bat hartu, eta 2010-ean lehenbiziko aldiz 200 danbor zela erosi gendun. Gero bigarren urtean Tupolafeteko estoka erosi gendun 100 danbor horrela gehiago, hori 2011-an. Eta 2012-an beste andana bat erosi gendun, baina oitik txipiak, 200 txipi, berriak, bueno, pues, 500 danbor erosi dugu gure aurre kontutikan, gure dira, eta esaten zaitut. Hemen elkarte guztiek subentzioek bat dituzte, eta zertako dute subentziori, lan hori egin, eta hortikan aparte, elkarte bat bezala, derechos, dutena, beudena da.